gelirken kutlu davetini duydum da geldim. Yollarında sana menzil alırken Hazret buyruğuna uydum da geldim. Ey güzel Mevlam sana gelirken kutlu davetini duydum da geldim. Yollarında sana menzil alırken Hazret buyruğuna uydum da geldim. Mevlana Mevlana sevgi Mevlana, sevgin ummanlaşan sevdi Mevlana. Bütün insanlığa bir gözle baktım, insanlık çağrına geldi Mevlana. Mevlana Mevlana sevgi Mevlana, sevgin ummanlaşan sevdi Mevlana. Bütün insanlığa bir gözle baktım, insanlık çağrına geldi Mevlana. Umutsuzluklardan arınaraktan tövbe hırkasını giydim de geldim. Kutlu dergahına sürünerekten ve olduğum gibi görünerekten, umutsuzluklardan arınaraktan tövbe hırkasını giydim de geldim. Mevlana Mevlana sevgi Mevlana, sevgin ummanlaşan sevdi Mevlana. Bütün insanlığa bir gözle baktın, insanlık çağrına geldi Mevlana. Mevlana Mevlana sevgi Mevlana, sevgin ummanlaşan sevdi Mevlana. Bütün insanlığa bir gözle baktın,